او پیغمبر غزاگانی کری دی او دا عرضو دا شهادت کری دا نو دا فیدای سو دا فی نفسی ہی خدا خون ریزی دا دا سورت الحج آیت روا روا نو علت بتاتا حکمت معلوم شی سورت الحج آیت نمبر 39 پاول لسما پارا کے آیت نمبر 39 یوکم سلویختم اولسما پارا سورة الحج اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور اجازت ورکرے شو حق خلق تا چ جنگ کو لشید اغوی سرا دا قتال اجازت ورکرے شو دا اللہ دا جانبنا او زینا مخینا اجازت نو اجازت ورکرے شو اغی کسانو تا یقاتلونا کہ جنگ کولی شی اغی سرا دا اغی پا مقابلہ کی کفار وسر جنگ کئی ندیتا ہم اس دا جنگ کولو اجازت ورکرے شو ولی ورکرے شو پس سبب دے دی چی دی ظلم شوے دے پا دوی دا مظلومین دی نو دا ظالم دا ظلم دا ختمولو دا پارا او دا ظالم نا دا خپل ظالم دا ظلم نا دا خپل زان او دا خپل مسلمانان دا بچکولو دا پارا اجازت دا جنگ اشو او پخوا حکمو چی عرص کی گی خود صبر ہوک حالات برابر نہ ہو اس اجازہ اس اب کسو کوئی چدا خو گران کار دے دشمن خزور اور دے نوئی بھی چو ان اللہ علی نصرہم لقدیر بے شک اللہ دبی پ مدد بنے قادر دے نو پا اللہ توکل ہو کے اللہ نہ دے کمزور ہے خپتا سو بکلا ازمیخ گئی کچھ مدد کول غالی نو بیا مدد کری دا دی بنی سے ظلم شوئے دے چھے اجازہ اوشوا دا ظالم پا مقابلہ کی دا آگا دا ظلم دا ختمولو دا پارا دا ظلم شوئے دے چھے اللہ زینہ دا ہغا کسان دی چھے ویشتلی شوئی دی دا خپلو کورنو نا بغیر دا حق دا ویشتلو سا جرم نو کرے چھے پا سزا کی دا کلی نا اوشتل خدا چی توحیدی بیانا ہوا مشرکان بنے توحید بد لگی دو دکلی نے ہوئی مجبور کرے شو دکلی نہ پہ ہجرت کو لو بنے کنی اخبل آبائی وطن سوک پری دی آبائی وطن سر خود سڑی محبت خود مکے زمکا پہ تنگا شوا نو اللہ خپل پیغمبر تا او صحابہ تا اللہ اجازہ ورکرا چہ تو خپل مرگور توائے چہ ہجرت دی اکی ہاگا زیتا چہ کم زی کے دیتل سپنا ملاوی نو باز صحابہ اول ہجرت اکو حبشو تا او بیا دیم ہجرت اکو مدینے منورے تا او رسول الله هم بیا د الله په اجازت باندې هجرت وکړو. نو دا ځکه چې مکه په تنګه شوی و، تبلیغ ته نه پرېښودل، دعوت ته نه پرېښودل، او د خپل عقیدې مطابق ژوند تېرولو ته هم نه پرېښودل. نه یې موږ کولی شو په ډاګه، او نه یې بل احکامو باندې عمل کولی شو، او نه یې د اسلام خبره په اسانه کولی شو، بل ته یې خبره هم نشوه کولی، او خپل عمل ورته هم ګران شوی. نو دا د دین د تحفظ دپاره وطن قربان شو، نو ظالمانو پې ظلم کړی. الا ان یقولو، مگر ویشتلی شوی و په دې وجه چې هغوی وایي چې رب زمون الله دی. استثناء منقطع ده، او استثناء منقطع په معنا د استثناء منقطع کی الا د لیکن په معنا ای. دلته سوال راتو چې مسلمانانو جرم نو کړی او دی او ایستل، نو څه وجه خو به یې دی ایستو که نه، نو ولې او ایستل؟ ذهن کې سوال راتو، نو جواب ورکو په استثناء منقطع کې چې لیکن ویشتلی شوی دی په دې وجه چې دی وی رب زمون الله دی، او دا هغې مشرکانو ته جرم ښکاری، لیکن دا خو جرم نه. اوس ورپسې حکمت بیانوي چې د دې جنگ اجازه چې ورکړې شوا او دا جنگ سلسله جاری شوا، نو د دې جنگونو فایده څه ده؟ دفع د فساد ده. حکمت د جهاد څه شی ده؟ دفع د فساد، فساد ختمول، ظلم ختمول. مثال داسې پیش کړی دی علماو د پویولو لپاره لکه اپریشن د سړي جسم کې یو اندام یو لاس پکی سخاشی، یو گوتا خرابشی، لاس خرابش، خو خرابش، علاج نکی، نو کدا پریکای نا، نو ټول بدن کی دا مرض او دا جراسیم خوری، نو پا آغا وقت کی خلق دا ڈاکترانو مینت کئی چی دا اخبرانا پریکا او پیسی ور کئی، حال دا دی چې هغه بدن نه اندام پرې کړي، او دا اندام د هغه د بدن حصه ده خو خراب شوی دی. نو هر سړی پوهیږي چې دلته دا اندام پرې کول او اپریشن کول دا فایده مند شوی دی، دا د فساد د ختمولو دپاره دی، د خرابې د ختمولو دپاره دی، دا د علاج دپاره دی، دا د اصلاح دپاره دی. نو یو اندام نه خو به محروم شي، خو باقی جسم به دې روغ پاتې شي. نو دا مفسدین خو به قتل شي، خو باقی انسانان به د دې د فساد او د ظلم نه بچ پاتې شي. او څه مفسدین به پکې ووژل شي، او مسلمانان پکې مړ شي، نو دوی به هم شهیدان شي. د هغې دپاره خو به دا ازمایش شي، او قربانی خو ورکول غواړي، آخرت ژوند به ښایسته شي. ځکه چې د هغې دا جنگ چې کړی دی او شهیدان شوي دي، نو څه د ځمکې دپاره نه دي، څه د پیسو دپاره نه دي، د قبیلې دپاره نه دي، د پارټۍ دپاره نه دي، د ډلې دپاره نه دي، د اسلام د غلبې دپاره او د دفع د فساد دپاره دي چې دا فسادیان ختم شي، او د ختمولو د ظلم دپاره دي. نو هغې خو آخرت کې الله پاک بوله جنت ورکوي، او په دې وجه د شهید درجه اوچته شوه، او دا باقی چې کافران مرشی، نو دا مثال هم دغه څه دی چې ستا د بدن حصه وه خو څخا شوې وه، نو تا پرېکړه. نو اگر کې هغه انسانان وو، موږ هم انسانان یو، خو هغه فسادیان شوي دي، عبادت د غیر الله کوي، او که په خپله عبادت د غیر الله یې کولی، خو چې موږ نه منې کولی، چې موږ د الله عبادت کولی، د الله د عبادت تبلیغ کولی، خلقم پا دین پویولے او دی راتا سنویلے، نو بیام جنگ تاجت نو بزور مسلمانو الخونشتا کدی اسلام قبول کرے نوم بے خوچی منگ دس موحدینو تیسا نویلے، نبیام جنگ تا جت نو لیکن دا خو فسادیان دی مفسدین دی ظالمان دی نو ددی دا زور چه ختم نشی نو اصلاح دا معاشری نرازی نو وجه دا بیان کرا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او کنوے لری کول دا اللہ خلق لرا یعنی بعض لرا دا بعض پا وجہ دا بعض پا ذریعہ دا بعض زور اللہ نماتولے یعنی لولا القتال والجهاد فی سبیل اللہ. ابن جریر طبری وئی کہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض معنا دادا کہ لولا القتال والجهاد فی سبیل اللہ کذا اللہ پلار کے قتال و جہاد جائز نہ وے اپنی مستقل پابندی وے چدا بنا کوئے نلہدمت سوامعو البتہ روانی شوی بوی عبادت خانی دراہبانو وبيعن او عبادت خانی دا نسواراو دا عیسایانو گرجی دا عیسایان وصلواتن او عبادت خانی دا یہودیانو دا جمع دا صلوتن دا دلتا صلوات پدیز ہے کہ جمع دا صلاتن ندا جمع دا صلوتن دا او صلوت معبد دا یہودو عبادت خانہ دا یہودو ومساجدو او جماعتنا دا مسلمانانو ندا نسوارا یہود او نسوارا او راہبان راہبانم دا نسواراو ندل سر تعلق لرید عیسائیان دی دری وارو عبادت خانی چی دی اگی کی خو عبادت مشرکانہ کی گی خدا اللہ نم خو مشرکم آخلی کنا او مساجدو کی دا مسلمانانو جماعتنو کی مساجدو کی عبادت دا توحید پا طریقہ کی نو دا عبادت منظور دے او دا نور عبادت منظور ندے دے یہودو دا نسواراو او دا راہبانو خدا اللہ نم خو آغیم آخلی کنا نبیابا خالص جاہلان جاہلیت خالصہ والا یعنی خالص دہریان او دا اللہ وجود نہ منکرین دا اللہ وجود نہ منون کی عغیب غالب شوے نبیا دا اللہ نم بور بنیم بد لگی دو او دا اللہ نم خود مشرکان پا عباد خانوں کے ہم آغستہ کی گی نو آغب امروان اول دا نم مذہب دشمنان بہو کا حق مذہب دیا کا باطل ددی وجنا اللہ پاک دا انتظام کرے دے دا دنیا دا سے نظام بنی چلی گی کہ کل یو غالب شی او بل اور پسرا پاسئی داغی پر ذریعہ کا کمزور شی او دا جہاد جاری و ساتلے شو تو حاصل اس طرح او خوتو جہاد مقصد دفع دا فساد دا دفع دا ظلم دا دا جہاد مقصد نہ وطن دے او نہ جائیداد دے او نہ مال و دولت دے ملک گیری نہ دا بلکہ دفع دا فساد او دا ظلم دا حضرت عمر پا زمانہ کی چہ قیصر او دا کسرا حکومتونا ختم شو او دا غزاگانی اشوی او ایران فتح شو شام و فلسطین فتح شو نو دا یوازی دا ملک دا غستو دا پارا نو دا دا نظام دا تبدیلے دا پارو صدانت چی مخی با ایران والا دا کسرا غلامانو او اسی دا حضرت عمر غلامان شو نا حضرت عمر دا خپل غلامے دا پارا دا وطنون نفتح کول اگر دا اللہ دا غلام ہو او خلق ام دا اللہ غلامان کول اصل آزادی دادا چې انسان د انسان د غلامۍ نه آزاد شي او د یو الله غلام شي، انسان د انسان د عبادت نه آزاد شي او د مخلوق د عبادت نه آزاد شي او د یو الله بنده او غلام. آزادی په اسلام کې دې ته وایي. ګستا د وطن سره دې، ستا د قبیله سره دې، ستا او د هغه جبا یو ده، ستا او د هغه وینا یو ده، ستا او د هغه کلی او وطن یو ده. خو چې هغه پتا حکمران شي او د الله د قانون په ځای خپل قانون جاری کړي، د الله د شریعت په ځای خپل نظام جاری کړي، نو دا ته غلام یې. اگر کی حکومت در بای د خپل د کلی د سړی دی او د علاقې د سړی دی او د خپل د قبیلې سره حکمران، خو هغه د الله د نظام په ځای خپل نظام جاری کړي، نو دا غلامی ده. او کدی یو لری وطن نه یو سړی راغلی دی چې ستا سره نه علاقه شریکه ده او نه نسب شریک دی او نه جبه شریکه ده، لکه حضرت عمر چې د عربو نه مجاهدین لیږلي او ایران یې فتح کړی، د ایرانیانو جبه خو فارسی وه، وطن هم جدا و، رسم و رواج بهم بیلو. او دارنګه شام و فلسطین ته مجاهدین لیږلي وو جهاد لپاره، او هغه ملک فتح کړی و، نو هغه جدا ملک او جدا قوم، او عرب خو جدا و، خو هغه عجم د عربو غلامان کړي نه و. عربم د الله غلامان او عجمم د الله غلام. انسان د قانون نه اخلاص اول د الله قانون په جاری کو، نو ځکه هغه جهاد فی سبیل الله. او کدا جاری نشی نو نو می مذہب به ختم شي، نو معلوم شو چې دای مقصد. اس اجازت اشو د ظالم په مقابله کې د دفع د فساد د پارا او د فساد د ختمولو د پارا او د ظلم د ختمولو د پارا او د عدل و انصاف د قیام د پارا، لیکن سو وخت کې چې اجازت شوه نو په دغه وخت کې خو مسلمانان کمزوري وو، ټول عرب مخالف وو، او مکه باندې هم دغه سره کفارو قبضه وه، خو په صرف د مدینې منورې یو وړوکیونه کلی او په هغې کې حکومت قائم شوی وو. اکل هم دومره لویه خاریه نه وه، څنګه چې نن خاریه ده، وړه غونې بانډه وه، او د هغې نه چار چاپیره یو څو قبایل وو چې هغه هم ملګري شوي وو، هغه هم ټول نه په هغې کې بازې. نو دا اجازت خو د جنګ وشو، خو دا جنګ خو به ډېر ګران وي، ټول عرب دشمن ده. نو الله وایي ولینصرن الله من ینصره، البته مدد به کوي الله د هغه چا سره چه سوک دا اللہ دا دین مدد کئی، اللہ بلا سر مدد کئی تاسو دا اللہ دا دین مدد کوئی. ان اللہ لقوی عزیز، او اللہ البتہ قوی دے او غالب دے، اللہ کمزور ہے نہ دے، نو چه زور اور ستاسو مرگرے دے نو ولی خپکے گئے. دا سڑی مرگرے زور اور وی نو سڑی زلم مضبوطی، او چې ملګری هم کمزوری وي نو د زړه کم مضبوطی دی نشي، په خپل هم کمزوری دی او چې څوک ملګری دی هغه هم کمزوری دی. نه، ستا ملګری الله دی او الله قوی دی، قوی دی. ورپسې وایي چې کدا جنگ تاسو وګټئ د ظالمانو خلاف او د فسادیانو خلاف، خون ریزی ستاسو اصل مقصد نه ده، خو فساد ظلم ختمول غرض ده او د عدل و انصاف نظام را وستل غرض ده، دا ټول جنگ دی دا پاره ده. نو که دا جنگ اگٹه او کامیاب شه نصبه کوئی او ستاسو اقتدار قائم شی، ستاسو حکومت قائم شی، چه کافر اسره جنگ کئی او جنگ اگٹه خو حکومت بستا قائم شی کن، نصبه کوئی. نور پسی بیا نہیں الذین ام مکناہم فی الارض، دا حقا کسان دی، هم الذین، دا اشارہ دا دی مهاجرین او تا چې کوم د کلی نه استلی شوی دي او اجازت ورته د جنگ شوی دی او هغه څوک په هغه وخت کې صحابه وو صحابه کرام دا مهاجرین او صحابه چې چاته اجازت ته قتال وشو مدینه کې دا هغه کسان دي چې که طاقت ورکو مونږه دی ته په ځمکه کې دی با قائمی مزونا ورکی با زکاة حکم با قید نیکی او منکی با هر سوک دا بدائینا او اللہ دا پا رہ دے انجام دا ٹولو کرنا چار نکاتی لائح عمل او چار نکاتی ایجنڈا او چار نکاتی پروگرام دا اسلامی حکومت بیان کو کہ جنگ ہو گتی ہے حکومت قائم شی اگر بغیر جنگ نہ قائم شی نمدہ کا چار نکاتی پروگرام اقامت صلات پخپل بہمز گئی اکم ملک فتح کرے دے اپکم خلق اقتدار راغلے دے دا جہاد پا نتیجہ کے آغی کے بہم نظام صلات جاری کئی زکات باور کئی دا حکمرانان چې چا ملک فتح کرے دے کدی اغنیائی او زکات پہ فرضی نو خپل زکات بم ور کئی او چې کوم علاقہ کی حکمرانی قائم شوی دا اغه علاقی دا اغنیاو نو زکات اخلی او فقراو بنی وی تقسیم ای جدا مسلمانان کافر او ته محتاج نئی او دی پخپل کور کی دیو بل حاجتونا پخپل پورا کی اغنیاؤنے دا مسلمانانو دا غنیانو نا اخلی دا مسلمانانو پا فقیرانو ویشی ہم پا آغا کلی کی نن یو غنی دے او کہ دیشی سبال دا غنی فقیر شی او آغا فقیر چی دے چی تاولا زکاة ورکڑے او آغا غنی شی نبیا با آغا تالا ورکڑے دا دا خپل کور نظام پا خپل چلول دی او دا دا خود کفالت یو بہترین نظام دی نظام زکات بقائم دا دو خبری خو بطور خاص ذکر کری اور پس عام خبر او کرا چھے ٹول دین پا گرا گئے معروف امر بکئی او دا منکر نمانی کئی با کم کار چھے پا دین کی نیکی دا خواہ اگا فرض دا کا واجب دا کا مستحب دا خود نیکی کار دا آغا مشروعاتو کی شامل لے نو دا حکمرانان با دا آغی اخفل رعایاو تا امر کئی اشاعت با کئی تبلیغ با کئی حکم با کئی کسو کی نکئی نو سزا با ور کئی لیکن چو حکمرانان دی یواز نصیحت کو ان کی خونہ دی خو نصیحت با ام کئی یواز دنڈی نا بکار ناخلی دا اشاعت نا معروف دا پارا ڈنڈی پوخ کی با ڈنڈا استعمال ہے خو یواز پدی با کار نکی تبلیغ با ہنک وسائل ذرائع با استعمال ہے دا حکمرانا دا نیکی دا پار او دا بدائی نبا منیکی دا چار نکاتی پروگرام دا سوک دی کہ چاہتا دا چار نکاتی پروگرام پیش کو بیان شد آغی دا پارا ابن جریر طبری وائی چو ہم اصحاب رسول اللہ امرو بالمعروف دعو الناس الى توحیده والعمل بطاعته ونہو عن المنکر نہو عن الشرک والعمل بمعاصی ہے جامع خبر ہے امر با قید نیکی امر دا نیکی سے مطلب دے خلق تب دعوت دا توحید ورکی او دا دعوت دا اطاعت ورکی کہ دیو اللہ عبادت کوئے دا بل مکوئے او منکی با دا منکر نا یعنی دا شرک نا لوی منکر خو شرک دے او دا هر گناہ نا شرک مکوئے او گناہ مکوئے نو پجب وم تبلیغ کئی او حاکمانہ اختیارات وم استعمال کئی سزاگانی وم ورک دا بے کار او چدا ٹول کارو کی نو نتیجہ سر آخی جی وہی نتیجہ بآخرت کی راخی جی والعاقب للہ عاقبت الامور دنیا کے بہم نتیجہ راخی جی چ امن با قائم شی امن و راحت بئی محبت بئی اخوت بئی دا دنیا دا جون دم دا جنت پشانتے بدا آرام جون خدا کو فانی دے بدا آرام جون دے کو ختمی کی با نو اصل نتیجہ بآخرت کے روزی وللہ عاقبت الامور خاص اللہ دا پار دے انجام دا ٹولو کاروں نو پدی آیت دا سورۃ الحج کے مقصد دا جہاد بیان شو او حدیث کی عمدہ خبر بیان شوے دا کہ رسول اللہ نے سوال ہو شو کہ خلق جنگونا کئی دا مختلف و مقاصد دا پارا سوک دا قبیلے دا پارا جنگ کئی عصبیت دا پارا جنگ کئی سوک اسے دی او سرے خوخ نہ دے او آغا سر سے زد و عناد راغلے دے او خوخ نہ دے دے زرن پریوت دے نو بستورا اور پسی آخری او دا چا مقصد مال او پیسی گٹل بھی دیکھا جنگ کی ہماری غنیمتوں پہ لاس راز نو دا اللہ پلار کے دا جنگ کو ان کے سوک دے اور قرآن کریم کے ہر زی قتال ذکر کئی نو فی سبیل اللہ و سر ذکر کئی اور احادیث کے رسول اللہ ہم کی دا جنگ ذکر کئی نو دا فی سبیل اللہ ذکر کئی نو صحابی تپوس کرے ہو کہ دے فی سبیل اللہ لفظی معنی بنے خمون پوئی بو خو مراد سدے لفظی معنی خدا غی عربی و سبیل لا رتوی و اللہ پاک دا خالق کائنات نم دے نو سبیل اللہ دا اللہ لار جنگ کئی دا اللہ پلار کی خود دی مراد سے دے نو رسول اللہ اوئی کہ من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ دا صحیح حدیث نے بخاری کے پنور کتابوں کے راغلے دیا مفسرین و ہم نقل کرے دے سوک چے جنگ کئی دے مقصد دا پارا چے دا اللہ کلمہ غالبہ شی اچت شی سربالا شی بلند شی او دا شیطان کلمہ چے ہغا کمزور شی کلمت الشیطان خکت شی اور کلمت اللہ اچت شی نخکتا کی دو مانا دادا چی یا خو خلق مسلمانان شی او یا دا مسلمانان و حکومت تسلیم کی نو کافر دے اسی کی خو زمان ما تحت بئی نمان بے خدمت کو خو غلبہ بداغی نہیں اقتدار بدا مسلمانان ہوئی بس داغی مقصد دا پارا جنگ کئی نو آغی تا فی سبیل اللہ غلبہ اسلام دا پارا اسلامی نظام دا پارا دا اللہ مخلوق دا بندہ دا غلامینا دا آزادولو دا پارا دا ظالم ظلم دا ختمولو دا پارا دا مفسد فساد دا ختمولو دا پارا جنگ دا جہاد فی سبیل اللہ او دا دیر لوی عبادت دے دی پا مدینہ کی اجازتو شو او بیا پا سورہ بقرہ کی اجازت نہ بعد حکم ہو شو دا حکم دے چی یواز اجازت نہ دے اس در تا حکم کوما چی او جنگی گئے فرض دے عام حالاتو کی فرض کفایا دے او کلب فرض عین گرزی خود دے فرض واجب ہو الا الذين يقاتلونكم قید د سره پارا کې خو دا قید آیا احترازی دے چې هغه کسانو په مقابله کې او جنگيږي چې تاسو سره جنگ کوي او چې تاسو خلاف جنگ نه کوي نو بیا جوړ مجنګيږي نو بظاهر د دې آیت نه خدا معلومیږي چې تاسو خلاف جنگ کوي نو تاسو به الګ هغه په مقابله کې جنگ کوي او کا گرچی کافران دی او مشرکان دی او ظالمان دی او فسادیان دی خوستاسو خلاف جنگ نہ کئی نتاسو با جنگ نہ کوئی ذکر چی قیدی کی خود چی وقاتلو فی سبیل اللہ اللذین یقاتلونکو دفاعی جنگ کوئی پخپلا حملہ مکوئی خوچاغی حملہ او کی نتاسو جواب ورکئی د خپل ځان او د خپل وطن د دفاع د پر د بچاو د بظاهر خدا معلوم لیکن ورپسې آیت کې وایي چې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله ويكون الدين لله او په بل آیت کې وایي ويكون الدين كله لله بل ځکه کله هم راغله تر سوچ اسلام غالب شوی نه نو جنگ جاری او ساته او دلته وی د هغه خلقو خلاف جنگيږي چې تاسو خلاف جنگي نو حافظ ابن کثیر مسله واضح کړه انما هو تهییج و اخراء واغراء بالاعداء الذين همتهم قتال الاسلام واهله اي كما يقاتلونكم فاقتلوهم انتم كما قال تعالى قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وَإِذَا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ دا مسلمانانو دا تیزولو دا پارا او دا دی دا آمادہ کولو دا پارا او دا دی دا دا اوچتولو دا پارا او دا دی دا را ادرولو دا پارا ذکر شبه دے داد احتراز دا پارا نہ دے چک جنگ نہ کئی نبیا مکوئے قید احترازی نہ دے تحییج تیزول دی و اغراء راپاسول دی دا اغا دشمنانو دا مقابلے دا پارا چی دا ہوئی لوی مقصد چرے دے اسلام پا مقابلہ کی جنگ کول دی ہمت یعنی مقصد دا دی مانا دادا چو وقاتلو فی سبیل اللہ کما یقاتلونکم سنگا چا حقی تاؤں سرا جنگی گی نو تاسو مو جنگی گے لکبل آیت کے وئی چا وقاتل المشرکین کافتا جنگ کوئے دا طول مشرکانو سرا جنگ کوئے دا مشرکانو سرا تاسو طول مسلمانان سنگا چا حقی طول ستاسو خلاف جنگ کئی نو دا بیان دا واقعی دے واقعی دا واچ سوخی دا آیت نازلی دا نو کافرانو دا مسلمانانو خلاف جنگ کو او دا دی جنگ آغاز کافرانو دا مکی پا دور کی کرے ہو دور مکی کی جنگ شروع آگی کرے ہو چې په مسلمانانو ظلمونه کول نو جنگ نور څه ته وایي. او حتی چې رسول الله د قتل سازش یې وکړو خو کامیاب نه شو، او رسول الله په خیر و عافیت باندې الله مدینې ته ورسو، که دې خو د نبی علیه السلام د کور محاصره کړې وه چې راوځي نو وجنو به، نو جنگ نور څه ته وایي. دا دیارلس کاله په مکه کې ټول جنگ جنگ دورو، خود مسلمانانو ته تعلیم د صبر وو. او چې مدینې ته راغلل نو دلته هم د مدینې خلقو ته پیغام راولېږو چې تاسو دې له پناه ورکړې ده، خو ټول عرب تاسو دشمنان کړي دي خپل ځان دپاره، نو دا د خپل کلي نه وباسئ، کنه زموږ ستاسو سره جنگ. او دلته هم په قلاره نه پرېښود. نو دا الذین یقاتلونکم قید احترازی نه دی، بلکې قید واقعی دی. امر واقع داوا کہ دی جنگ کو، باقی کہ دی جنگ نہ کئی نہ ہم بتا سو دی پا مقابلہ کے جنگے گے ترسو چ فساد ختم شوی نہیں، ظلم ختم شوی نہیں، اسلام غالب شوی نہیں، بشرطی چستا سو اسرا معاہدہ نہیں. کا معاہدہ بھی نبیا بن جنگے دا قید احترازی نہ دے. د نن زمانی یو اصطلاح دا چې جنگ دو قسمه گنی، یو دفاعی جنگ او یو جارحانہ جنگ. چې یو قوم پر یو ملک حمله وکړي نو د ځان د بچاو دپاره جنگ دی ته دفاعی جنگ وایي، مدافعانہ جنگ. او چتور بنی حملہ او کی آغا نہیں کری نو آغیتا جارحانہ جنگ وی دنن زمانے پہ جبا کے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تبارک و تعالی دا پینزیش تو کالو پہ عمر کے نا دا اتلس تو کالو پہ عمر کے کتاب لکھلے ہو الجہاد فی الاسلام، اور پہ ہغا دور کی لکھلے ہو چہ ہغا دور کی مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی دا الجمعیت اخبار ایڈیٹر ہو، او الجمعیت اخبار و روزنامہ اخبار ہو دا جمعیت علماء ہند، او صدر د جمعیت علماء ہند، او د اخبار مشر هم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ مرحوم، مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ، چې کفایت المفتی په نوم د هغه په نهو جلدو کې فتاوا هم چاپ شوی ده، لوی فقیه و عالم. نو دا هغه زیر نگرانی او زیر قیادت دا اخبار راوتو، نو مولانا مودودی رحمه اللہ زوانے حالت کی ہو، زوان ہو، والد سے بھی وفات شوے ہو، او علم اللہ ورکڑے ہو، خو علم دا جاری مساتلے ہو ورسر ہم پا اغا دور کی دا کتابونا باز علماء نلست دی، او اغا طول علماء دیو بندو ذکر خوزویما چه سنگ زمونگا استازان علماء دیوبندی، دیوبندیت سو مستقل مذہب نده، مستقل فرقہ نده، و در فرقہ واریت خود سخ مخالفه ما خویو کل ده، والتا مدرسه با و پاغی که علماء تیار شوی دی، نو زمونگ استازانو ما غدی، ذکر چی دو جماعت اسلامی سمدرسه خونوی چی منگ پکی سبق ویلے وی نو زمونگا ساتذہ ہم داگا علماء دیو بند. مولانا مودودی ہم پا آگا وقت کی کتابونا بازے ویلی دی ہم دلی علماء دیو بند استازان دی. حضرت مولانا اشفاق الرحمن دہلوی، حضرت مولانا اشفاق الرحمن کان دہلوی، کان دہلوی کاندلا چاچی دا موتا امام مالک بنی حاشیہ لکھے دا اغین مولانا مودودی موتا امام مالک دا حدیث و کتاب لستے ہو خدا اخبار کی بے کارم کو زمنن بے حقین وق آغستو آغا والا وق ورکڑے انو موتا امام مالک دا اغین لستے ہو اوم اللہ حسن دا منطق کتاب حضرت مولانا رسول خان مرحوم نے لستے ہو چہغا دیوبند کے مستاز پاتشے ہو ڈیرہ مدا ہو بیا مختلف مدرسوں کے ہو اور آخری کار جامعہ اشرفیہ دا لاہور کے مدرس ہو اغا دور کے وفات اغم دا مولانا استاذ نور بومی جی منگتے نمونہ یاد نہ دی سمولی فاضل مولانا مودودی کرے ہو دے نمخ کے نمولی فاضل کے استاذان ہم دا دینی علماء او دے وقت کی عمر دا آگے اتل اسکال ہو او علم جاری ہو خود دے وقت کی حقا کتاب علی کو الجہاد فی الاسلام پہاگی کی آگا اوئی کہ خلق وئی کہ دفاعی جنگ اور جارحانہ جنگ مدافعانہ جنگ اور جارحانہ جنگ اسلام کے دا اصطلاح غلط ادا اسلام کی مدافعانہ جنگ اور مسلحانہ جنگ جارحانہ پذے مسلحانہ لفظ دے لیکن جارحانہ مفہوم دا سے غلط معلومے گی لیکن سری اور بنے ظلم کو چاہ باندھے مدا جارحیت اور ظلم نہ دے دا پا ایران کے حملہ کری وا حضرت عمر ندا پا ایران والو بنے ظلم نہ ہو زیادہ نہ ہو جارحیت نہ ہو بلکہ دا اصلاح دا پا رہا ہو جدید کسرا دا غلامین آزاد شی اور دا اللہ غلامان شی زم دا اللہ غلام ما اور دین دا اللہ غلامان شی جی دنیا ہم خوشی اور آخرت ہم خوشی نو او خدا جنگ خدا جنگ جارحیت دا پا رہا نہ ہو دا جنگ دا اصلاح دا پا رہا لکم جنگ تا جنن جارحانہ خلق وی دغتا مولانا مودودی مسلحانہ اوی دام استاد پوی دا پارا بیانو کچھ دا دو قسمہ جنگو نہیں دا دور روادی پہ اسلام کی دا اسلام دا غلبے دا پارا ہم مدافعانہ اہم مسلحانہ جنن وطا خلق جارحانہ وی کو حقیقت کی جارحانہ نہ دے مسلحانہ طاقت نہیں خون بھئی سڑے و طاقت لیا رہی بیا خوچ موقع برابر ہے یا قوتی تو دا کافر ملک بنے با حملہ کئی چا اگا دا کافر دا حکومت ختم شی اور دا اسلام حکومت قائم شی البتہ کستا و سر معاہدہ ہی نبیہ با حملہ نہ کئی تر سوچ معاہدہ ختم شی نو کہ پتا حملہ کئی نو با جواب ور کئی دا خپل ملک و دا خپل وطن و دا خپل دین دا حفاظت دا پارا او کستا و سرا معاہدہ نئی او طاقت دیوی تو بیوم حملہ کئی دا پار ریچ دا مشرکان حکومت ختم شی او دا اسلام حکومت قائم شی او دا فساد ختم شی دا دنیا نا تا تا ہما مخی بیانو کو جلی جہاد مقصد دفع دا فساد دا دفع دا ظلم دا اپریشن دے دا اصلاح دا ذکر خو مولانا مودودی و تا جہادی قتال مسلحانہ نمکی خودو دا اصلاح دا پار حملہ کئی اپریشن کہو چی فسادیانو نہ دا خلق آزاد چی دا ظالمانو ظلم نہ کہو جارحیت نہ کہو او کبی جنگ نہ دا مسلمانان حکومت امانی نہ ہم بیا جنگ نہ کہو تبلیغ بورتا کہو چی دا آغا یواز حکومت زمان تسلیم نہ کی خوچ اسلام تسلیم کی مسلمان شی بیا با تبلیغ کہو دعوت بور کہو نصیحت بورتا کہو خدمت بے کہو چدی زم دا دین مذہب قبول کی خوچے نہ قبل نو مجبوراً بے ہوتا نہ وہ خام ہا کلیمہ وایا کنی وجنم دے کہ حکومت تسلیم کو استا رعیت شو بے ہم جنگ ختم خوچے نہ دے مسلمانان و مشریع حکومت تسلیم ای او نہ اسلام تسلیم ای نو کہ وست نہ کی گی خدا مجبوری دا اکا وست کی گی نو حملہ پہ کوا کہ ہندوستان بنے ہم نے اسلام حکومت قائم شی اور امریکہ ہم قائم شی ہو اور روس ہم قائم شی اور پٹولا دنیا کی دا کافر حکومت پاتے نشی اب کہ پتا ہم نہ کہیں ہم جواب ور کہیں دا ذہن نشین کہے کہ یو قتال مدافعانہ دے یو قتال مصلحانہ دے دا دوارا روا دی اور روا ندی دے دوارا فرض دی او دلتا الذین یقاتلونکم قید ولی خیرے نتا تماد ابن کثیر حوالہ ورکرا دا امر واقعہ بیان شبے دا قید احترازی نہ دے چکا جنگ نہ کئی نبیہ بے نہ کئی نہ عملا واقعہ دا دا چاہی جنگ شروع کرے دے دا مخی نفر مکہ کی نتا دا غیرت نہ وردی چاہی جنگ نہ کئی اس خواہ خطا منع شوئے بھی اس خطا تا اجازت دے حق دلوہم حیث وجد دو امر واقعہ بیان کرے گا لکا قرآن کریم کی اللہ تعالی فرمائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقِ اولاد موجنے دے تنگ دستے دے یرے نا جو قیدی کے خود جدی مانا دادا کہ دے تنگ دستے دے یرے دے وجنے نا وجنے اسے وجنے پہ بلا وجن روا دے قتل خو مطلقا حرام دے ابیا دا اولاد خو واقعہ دا وا چاغی و زکا وجو چی دے ولوشی نو خوراک با بیا غاری اپا ما با روزی تنگش نو اللہ تعالی دا آغی آغا عادت ذکر کرے دے ورنہ قید احترازی ندے کدے تنگ دستے دا وجنے وجنے کدے بلے وجنے وجنے خو وجل خو مطلقا حرام دے نو خشیت املاق قید احترازی ندے بلکہ واقعہ وا واقعہ بیان کرے داکار آگی کون اللہ ذکر یا مثلا وہی چ ربائبکم اللاتی فی حجورکم حرام دی پتاسو بنی ستاسو اغا پرکٹے ستاسو دا خزو اغا لونا ستاسو لونا ندی ستاسو دا خزو لونا دی دبل خاون نراغلی دی چاہی تا ربیبا وئی امونگو تا پرکٹے وئی جستاسو پا غیگونو کی وی یعنی استاسو پا حفاظت کی وی عام طور چی یو سرے دی یو خزی سر نکاہو کی نو کدمخ کی خاون نا داغی خزی معشومانی نو دی خزی نوی خاون پکور کی دغسی اسی گی لکا چاہی پلاری یو دا اولاد دا دنیا رواج داد عربو کم داو و عجمو کم دادے شاید نادر بچت بلشان بھی اکثر عمدہ تل نو امر واقعہ دا واچ دا خزو لونا دا غی خاون پکور کی بوسی دل نو اللہ پاک دا غ ذکر کو چ اللہ تی فی حجورکم ورنہ کستا پکور کی نہ اسی گی وہ بل جائے کی اسی گی کستا دا خزی لور دا نو نکاح وسرا حرام دا دانا چتا سرا پکور کی اسی گی نو حرام دا کہ بل کور کی اسی گی نو خیر دے دا مطلب خو نہ دے لیکن چاہتا بل آیت کے مطلقا وہی جدا خزی لول پتا حرام آدھا نو دا قید والے کی خود دا ذکر چی واقعہ بیان کرلا رواج دا واقعہ دا واچ دا دا غی خاون پکور کے بوسی دل گر مثالو نہ دی سے یو دو نہ دی دا خطا تما یو دو بیان کر نو دارنگی اللذین یقاتلونکم دا قید احترازی نہ دے چکا جنگ نہ کئی نبیا مکوائے بلکہ دا قید واقعی دے چی واقعہ دا وچی آگی جنگ کئی نہ تیوالی نہ کئی تالا غیرت نظر زی دا مراد ورنہ کہا گا پتا حملہ نہیں کری نہ تو ابتدان حملہ ہم کولشے پس شرط دے چستا و سر معاہدہ نہیں چستا و سر معاہدہ نو قتال مسلحانہ ہم روا دے او قتال مدافعانہ ہم روا دے او دا غی تفصیلی دلائل دا مولانا مودودی کتاب الجہاد فی الاسلام کی بیان شوی دی او دی قران کې مستامخ ته بزه په زیر راځي دغه دی قتال ذکر خو بار بار راځي کې نه یوازې دا آیت خو نه سر سید احمد خان او داغه ذریت او غلام احمد پرویز او داغه او غلام احمد قادیانی او داغه ذریت او غلام احمد پرویز او داغه ذریت وغیرہ وغیرہ متجددین دن کے نوے نوے خبریں کون کی کہ بنیاد پر ملک دے سر سید خیر دے ملک کے یادوں میں باقی خود مخکم دا سے گمراہان ہر وقت تیر چیوی دی خود من پر یہ قریبی دور کے بر صغیر ہند و پاک آغوی وائی چی پتا حملہ اکی نداخل دفاع دا پارا جنگ جائز دے او پتا فرض دے دغی تا غزا ہوئی تب از خود حملہ نہ کرے دا بظلمی و اسلام دلی اجازت نہ ورکی نہ دا اصل کی دی دا قرآن تفسیر دا مغربی نظریات پر رنگ کے کئی دا قرآن تفسیر دا قرآن پر رنگ کے او دا قرآن تفسیر دا احادیث پر رنگ کے او دا قرآن تفسیر دا صحابہ کرام و دا اقوال پر رنگ کے نہ کئی دی پابندی نہ قبلی خالص آزاد عقل بنی تفسیر کئی او دا مغربی نظریات پر رنگ کے کئی ذکر جی پیرنگیانو دلتا مسلط و حکومت کرے ہو او عام طور سرا بدقسمت خلق دا حکمرانان و مرگری وی حکمرانان خبیہ کو ناکارا وی خودی ور سرائی دا حکمرانان خی خود آگی مرگتیا پکار خو باز خلق دا سی نگوری چی حکمران مسلمان دے او کا کافر دے پھر انگے دے او کا ہندو دے او کا مسلمان دے او مسلمان دے نو فاسق و فاجر دے او کا نیک سڑے دے دا پرواہ نہ ساتی خو مفادات نو دا آگے غالب حکمران تہذیب او دا آگی نظریات او دا آگی تعلیمات او دا آگی خبری اگا خوخی او علت اسلامم نفریدی نو دا اسلام دا احکام و تعبیر و تشریح دا سے انداز کے کئی چی اغیم خوشا لشی چی خطیق دا خوزن مخالف ندی نو مراد و ملا بھی دا یو فتنہ دا چی ہر دور کے پاتے شوی دا دے ہندوستان بر صغیر ہند و پاک کے مان لیکن ہر دور کے لکل فرعون موسیٰ دا ہر زمانی فرعون پا مقابلہ کے اللہ موسیٰ پیدا کری دا سے خلق پا مقابلہ کے علماء ربانیین نہ امت خالی نہ دے پاتے شوے علماء سونم خالی نہ دے پاتے شوے خود علماء ربانیین نہ ام خالی پاتے شوے نہ دے دا امت دا رسول اللہ بنی دا اللہ پاک لاس دے دا پا گمراہے نہ متفق کی گی چھ دودری ملیان ناکار رشی نو چھتا دا دماغ کے مگے نو چھ طلب ناکار رہی دا رسول اللہ امت دا سے شن دا سے سا حقیم امت و شن خو نہ دے جدے کی بطول علماء ناکار رہی نو پیغمبر خو نہ راجی نو دین بسوک چلائی بیا چھ طلب ناکار رشی نہ طلب ناکار رہی ہر دور کی علماء حق اللہ پیدا کری نو دلی فتن و مقابلہ کرے نور علماء ہم دیر کرے دے مولانا مودودی پاک کتاب کے ہم جدی نظریے سخت تردید کرے دے اور دلائل سرے ثابتہ کرے دا عقلی دلائل ہم بیان کری دی اور نقلی دلائل ہم بیان کری دی اور الزامی دلائل ہم بیان کری دی اور دا خلق و دا ذہن دا صفا کول کوشش کرے دے کہ ذہن صفا شی اسلام اپے جنی کہ مسلحانہ جنگ بہم کا یا مدافعانہ بہم کا کہ زمان وست کی گی نو پا امریکہ حملہ ام کو کہ دا امریکی خلق جدی شیطانی نظام نخلاص شی او دا اسلامی نظام دلان دے راش دانا چی زمان گا غلامان شی نمون پا خلا دا خلا غلامان یو نظام دا پارا بل غلامان دا کم زین جوڑا خجلا نظام بدل شی شیطانی نظام پا زی اسلامی نظام راش کچھ وس نہیں نو سڑے دے وس مطابق بکار کئی بیا ہر قوم تے جکم گاون کی وین نو التبہ جہاد کئی بیا ہو مسئلہ کو صحیح عزت کا کہ الذین یقاتلونکم قید احترازی نہ دے او دا سر سید او دری قسم خلق گڑی وڑی وئی آغی پا دوکا کی مر آگئے او باز نورم دیر متجددین راوتی دی کیا آغی دے کشمیر غزاتم غزا نہ ہوئی او دا کشمیر غزا نہ دا افغانستان غزاتم آغی غزا نہ ہوئی نو آغا پولو کی دا مال کی غنی خلق دے متجددین دیا پا زی پریتا ولا تعتدوا جنگ کوئے خزیاتے ہیں مکوئے نزیاتی سے مراد ہے فریضے کی مثلا یو دا چی دا خزو وجل منع دی او تا خزی مرکی نداتا زیاتے ہو معشومان وجل منع دی نو چکم مجاہد او غازی معشومان مرکرل نزیاتے ہو داریں گے کہ کافر قتل شی میدان جہاد کے نہ مسلم منع دا کہ دخل غصہ پہ اباسی ہو غصہ پہ سڑائی نو کل ٹپوزا پری کہ کل لاس پری کہ کل شکل روانا ہو دا روان دے دا تک کئی نو زیادہ ہے بکر دیکھ استا دشمنی داغ کافر دا جسم سرا ہونا ہوا استا دشمنی داغ کافر دا پوز سرا ہونا ہوا اگا خو اللہ اغلم پوزا ورکڑی دا تالیم ورکڑی دا دا جسم خو تالیم اللہ ورکڑی دا اغلم اللہ ورکڑی دا کافر دا جسم سر زمانگا اس دشمنی نشتا دا کافر دا عقیدی او دا ظلم سرم دشمنی وا شرک سر دشمنی وا نو اگا قتل شو بس استا اسو دشمنی ختم شو استا دا جندو سر دے مرو سر دشمنی نشتا اگر چی اگا مر کافر بھی ہو نو مسلح بنا کئے مسلح منع دا رسول اللہ بچے غازیان لے گل نو ہدایات میں ڈیر ورکول نو یو ہدایت پکی دا مسلح ہمو چے مسلح بنا کوئے او دا شکل بولے نروانا ہوئے او دا ہدایت پہ کہو چے کافران مرشی او دا غی اغا مری استاس و بلاس کے راشی لا شنا نو دا بخر سوائے نا کلا وارسان راشی یو وہی چمان دمر پیسے واخلا ہو زما رو رو یا زما زویو زما پلارو داغ لاش مارا پری پیسو را کر جدی پخ پل لاش دفن کم او یا ایندوان خوی سوزین جو اسو زوما سنگا چی سنبھالو لو طریقہ دا نکا آغا لاش واپس ورکوئے نا سے ورکے با پیسو بے نا ورکوئے دا کافر و مری بنا خرسوئے او یا خپل به کنده وکنه یا په کنده کې به د کافرو هغه مړي واچوئ او خوره به به واچوئ چې زموږ یې د لاندې شي او که ورکوئ نو ور یې کوئ نه خو پیسې به نه لاسونه به نه خرڅوئ نور ګڼ هدایات وو د هغه له ټول تفصیل موقع دا نه ده خو دلته د ولا تاته دو په معنا مې پوه کړي البته کومه ښځه چې هغه په جنگ کې حصہ اخلي یا جنگ کی مدد کئی مشورے ور کئی نداغی وجل رواد خود خزا دا دا حق پلار یا خاون یا نارینا جنگی کی دا مسلمانانو خلاف خدا پخپلا کور کے ناس تا دا او پا جنگ کے نہ حصہ اخلی او نہ سے امداد کئی او نہ راغلی دا مرچے دا نکتا آغا مرچا فتح کرا او دا اغی کور دی پا قبضہ کی راغ ہے نو خزی او معشومان بنا وجنے کلیو کو نو زیادہ دیو محاربین با وجنے جستا مقابلی لرازی دا دے مطلب دا ولا تاتب ولا تاتبو بیرتکاب المناہی من المسلط والغلول وقتل النساء والسبیان والشیوخ اللذین لا رأی لهم ولا قتال فيهم والرهبان واصحاب الصوامع وتحريق الاشجار وقتل الحيوان بغير مصلحه داد ولا تا تدود تشریح اکڑلا حافظ عماد الدین ابن کثیر زیادہ بنا کئی پا ارتکاب دا منحیات و سرا چلا یو کار منع کرے دے او تب غذا کی لگیا یا غم کئی یا دا کافر و دا مڑو شکلون روانول مال غنیمت کے خیانت کول خزی و معشومان وجل او اغا بڑاگان کافران وجل کے حقی سرائی نہ لری پا جنگ کی او نہ رائے ورکی او نہ مشورہ ورکی او نہ لرائے او نہ مشورے قابل دی اگر معشومان پشانی بڑاگان کورنو کی پراتی دی اغا بنو وجل اگر چی مشرکان دی او ہندوان دی او سکان دی یا راہبان دی کہ خپل خانقاہونو کی ناس دی پا غرنو کی بغارونو کی ننوتی دی او نہ جنگ کئی او نہ خلق تمخ کارا کئی نہ آغا بیدتیان دی او کافر دی خو وجنی بینا دارنگی و تحریق الاشجار و قتل الحیوان داغی ونی سوزول باغونا سوزول ساروی و حیوانات وجل دا بم زیادتی نبا کئی کو بغیر دا مصلحتنا دا قید و سرکی خود که مصلحتی اب سنگئی مثلا یو دے کہ باغ دے یا ونا دا زنگل دے او دا جنگ دا پارا دا غیونی پریکولو ضرورت دے نبیا خود جنگ دا پارا سڑے وجل روانی نو ونا بسنگ وجل روانی پریکول روانی بعضی جنگونو کی چی ونی سمرہ ڈیری وی او زنگلی نو فیدہ مندی دی نا لیکن بعضی جنگ دا سی دے چلتا منڈا وحل غاری نو چا میدان کلاو نئی نو تبا منڈا نشی والے نو جنگ تبا نقصان رسی نو پدا سی وقت کی کدھا آگا ونی اس وزائے او کورونا اس وزائے نو اب جائزی خو فیصلہ با دی امیر کئی پا آگا وقت کی چی دی کی فیدہ دا او ضرورت دے بے ضرورت او بے مصلحت او بے مقصد او ونی نہ پرے کہے او نہ کورونا سوزے او نہ ساروی وجنے ذکر جی دے خود سفیدہ نہ نہ پڑے گی دشمنی خوشتا دے سارو سر نہ کہ ساروی وجنے ہاں کہ سم مصلحتی او فائدہ وی نو اب ہم ال تک مجاہدین با جہاد کئی خدا غی سرا امیران بئی شورا بئی مشورہ بئی نو موقع محل مطابق میں فیصلہ ہو کی نو کا فائدہ پکی نو کا وائی بیا وہ نیم پر ایک آوا اور سب زوا دا ٹول مثالو نا بیان کرل دا اعتداد پارا ولا تا تدیو جنگ کا وائی خو زیادہ مکا وائی دا دی وجنا مجاہدین اللہ دا جہاد احکام از دا کول واری حسنا چی لینے کی دینے پر جائیں دا ثواب پزے عذاب و گٹے او تا پدی تم ہے کہ غزال تلیما او غازی شم او شہید بشم او تا میدان جنگ کی ارتکاب دا منحیات ہو کو اگا کارون او کرو چی با اسلام کی اگا زیادہ گنا لے کے دو نو قیامت کی بدر نتپوس کی گی نو دا ثواب پزے بدا عذاب مستحق شی نو دیر خیال بساتے محتاط با اسے گی جدا سے کار رانا پا میدان جہاد کیا مونشی زمان دلاسا کہ الٹا اللہ پاک قیامت کی تپوس رہا نہ ہو نہ مجاہدین اٹھا دے جہاد احکام خود الغواری دے جہاد آداب خود الغواری دے جہاد شرائط خود الغواری تربیت ورکو الغواری او کہ تربیت نہیں او یواز تا دے ٹوپک چلو لو چل و تا خود لیوی او دے کلاشنکوب چت خود لیوی او یواز بہادر بہادرے طریقہ دے خود لیوی چیز مرگ نہیں یریگی نبیا بدا حالت تزرور بشی چی بیا بروان آروام نگوری ناغا پزے دے فیدے کی بدل نقصان باعث ہو گرس دا سی تربیت و ورکے مجاہد لا چی دا مجاہد دا بل مسلمان پا مخ کی دا سی کمزور ہی چی خلق پہ گمان ہو کی چی دا خود دیر نامرد دیر کمزور ہے سڑے دے دا خود دیر بزدل دے او دا خوالو دا سشی دے نا دا سی کمزور ہے بے دا مسلمان پا مخ کی رحماء و بینہ او دشمن تا جی مخامخ کی تو بے زمرے راوت زنگل نا دا سی تربیت بے ورکے دا سی نا چی ٹوپک چل دی زکرے دے نو کچھ دا یو دو مجاہدین پکور کی خبر اروانا شوا نو ٹوپک بے یو بلتا نیولی وی نا دا سی تربیت پا نا ورکے دا سی تربیت بے ورکے چې یو بل ته داسې نرمي چې سړی وایي چې دی هغه د څه کار نه دی، او یو بل په مجلس کې به ټوپک لاس کې اخلي هم نه، کیدای شي در نه خلاص شي چې هلته که یو بل ته چې دا غصه شی نو چې هسې به سفیره ورکړي چې د مړ نه کړي، جهنم کې به همیشه اوسي. او رواني غزاله دا تربیت ورکول غواړي، او دا په علم حاصلېږي، د پاک پاک او د نیکانو خلقو په مجلس کې حاصلېږي، دا یوازې د ټوپک د چلولو په چل خودلو نه حاصلېږي. د رسول الله صحابو چې دا دومره فتح کوله نو هغې یو بل ته به نرم و او دشمن ته به ګرم و. رحماء بین اشداو علی الکفار رحماء بینهم، اختلاف و کور کی برازی کلا، نو کلا با یو مرگری زیادہ ام پتا کری خدا کا زیادی علاج خدا گولے ویستل داغی نے نہیں کنا، حال تو نرمیوں کی صبر بو کے داغی مخ کے دتا تا خلق کمزور ہے وی نو دے وی داغا با زیادی با صبر ہو کے دانا جا پا سیم توفک نیخ اچل دی خیز کرے دلی وجہ نہ خزویم چه دا عالمانو که دا سیم پیدا شوی دی چه همون دا پارم درد سر دی، او دا زان دا پارم درد سر دی، او دا دا رسول اللہ امت که خوبت دوار دی. خو کدیر خراب شی دا علماء خو خوبه پکی همی دیر کمزوری شی خوب دا افغانستان که دا غزاوه دا حضرت مولانا یونس خالص ام یا تنظیم و جہادی کو دا مولانا محمد نبی محمدی ام یا تنظیم و جہادی کو او دا حکمت یار صاحب ام تنظیم و جہادی کو آخلا دیر جہاد کرے دے دا غا مخالفین ام تسلیمی چی جہاد آغا دیر کرے دے شروع آغا کرے ہو یواز آغا نو کرے ربانی صاحب دے دوار شروع کرے ہو ربانی صاحب ہم تنظیم اقدام مجاہدین، لیکن دا افغانستان پر جہاد کے دا سے مثالوں نہ راغلی دی او خلق لی گلی دی جد حکمت یار دا کمانڈرانو او دا احمد شاہ مسعود دا کمانڈرانو عین دا روسیان پر مقابلہ کے دا جنگ پر دوران کے یو بل وجہ لی تربیت نہ ہوگا. اب مسلمان وجل معمولی شے دے، اب یہ جہاد پر دوران کے جبل خواہ کافر اولار دے وہ ورو ورو خبرو بشوئی گی نا سدھ اسلام کفر جنگ ہونا ہو پسا خبر وروان شوی ہو راکسر پدی روانی دل چا احمد شاہ با یو علاقہ فتح کردا راغبی دلتا زما علاقہ دلتا وطا سنر آزا دلتا بزما حکومت او دی بوئی چلے کہ جہاد دے خطول پر شریک ایک ہو دستا جیداد خونه ده او چه دیبا یو علاقه فتح کرده نو آغیبه نپری خونه چه دلتا خود ما حکومت ده فتح کرده ما ده نو دیدن با خبر زیاده ده زیاده ده نو خلا با خبر روانه شو نو توپک بم بیو بلتو لی او بیا با نور کسان منزل تلالا و روغه بے کولا و دی مصیبت کی باختل، لیکن دیدی علماء پا بارا کی ما ندی آوری دلی ددی پہ دپاٹے پہ افرادو کس غلطے شوی نشوی بئی اخو نیم خبر، لیکن ددی دو تنظیمون پہ لحاظ کے ددی پہ منس کی منگ ندی آوری دلی جدی پہ کور کے یاد ابل مسلمان بنے ٹوپا کارو لیوی دی جہاد پہ دوران علماء کا دیر پریوزی خسن اسو یرد خلے پکیوی انما یخش اللہ من عباده العلماء. پر کشمیر کے ہم گور ہیں دل علماء و تنظیمون ہم اشتال تا دا کشمیر جہاد کے وارہ وارہ دی خودی او دا لشکر طیبہ خو مضبوط تنظیم دے دا اہل حدیث دی خو قیادت دا علماء و پلاس کے دا حقی نور و کمزور اشتے خدام چا تمنگ ندی آوری دلی چا حقی پس خبر اکور کے روان شوی دے یو بلتے ٹوپک نہیں ہو دے او منتدا مصیبتم را پیښ شوه دی او دا روزم من اولی دل جده حزب المجاهدین ال تک په کشمیر کې په یو کمپ کې جنگ وشو نه سو کوئی اوته نه مړ دی او سو کوئی پینځه مړ دی نه تعداد نه خو نه خبر خو مړی خوشی وی تعداد کې بچا مبالغه کړی وی او به ویلی وی او پینځه دی وی او اوس مجرم سوک دے دا ځان لا بحث دے ز قاضی نیم جماعت کی نہیں ز فیصلہ وکو خلونا یو یو لوی کتاب لکھلی ما تراو لے گو نور تم لے گلی ما تم لے گو کم دا جماعت اسلامی کی مشہور خلق دے آگی تے لے گلی ما تم لے گو جہاں اوئی چی ترابی صاحب چلے ہغا سلور سو کسان راوستل مسلح او دے مخ کیو اپا کیمپ پہ حملہ اکرا بل فریق ترابی صاحب یاد ہگا کسان آگی اوئی چی بخ زمین دری سو کسان را اس دیو دے دورے نہ واپس را گئے اپا دے کیمپ پہ حملہ اکرا زمان جکم عقل اللہ را کرے دے اب عقل خمیدام نہ منی کہ ترابی دور پریوتے بئی چا بس سروس و کسان بوزی و پخ پر کیم نہ مجاہدین پر کیم خپل پر دے سکے ہر چا چی بھی خود مجاہدین و کیم بنے با حملہ کئی دا دمرا پریوتے با ام نہیں دا خود کافر و طریقہ دا او دا خود مسلمانا او بہ زمین با ہم دمرا پریوتے شاید نہیں چی دب ادریس و کسان آغستی وی پا کیمپ پہ حملہ کری وی لکھ چی دیندوان و کیمپی سبب یار سچ دے خدا حقیقت خود دے چی دب مولانا مودودی دے فکر خلق دے اپکور کی یو بلی وجلی نو غلطی دا آغدہ و کدر دا دا آغا حساب کتاب خو ماسا ماتا خود جام خدیمانا حوالہ کرے دا و نا حوالہ کئی ماں کو سڑی دسو کو نظر داغی بارہ کے سنشم ویلے چی غلطی دے چاہو دے چاہ نوا خود واقعی دے کوئی انکار نشی گو لے کہ نا دا واقع خوش شوی دا او دا علماء پا تنظیم کی ندر شوی دور کمزورے پا کشی تربیت پکار دے جوش جہاد پیدا کئی او الگ تعلق دا اللہ سر مضبوط شوی نئی نہ پو پوٹی پوٹی خبر آبانے تو فتوا چلے کہ پہ ہندو لگے گا کہ مسلمان لگے نولا تا تدو زیاتے بنا کہے جہاد بکائے خو زیاتے بنا کہے دام زیاتے دے چی دے دا ہندو مر کے اور آگا بیا پوزا پرے کہے اغم زیاتے دے او دل تا الٹا خپل مسلمان ہو جنے نو دا خو یک نشد دو شد دا خو دا بلا سمرا لوی زیاتے بھی جنگ کوا خو زیادہ مکو اللہ در رضا دفا شہادت لوئی مقام دے اور رسول اللہ آرزو کرے دا اور دا ہر مسلمان آرزو پکار دا چیز دی شہید شوئے خود شہادت تیر شرطو نہ دی اور دیر پہ احتیاط پہ قدم ایک دے اسے نہ چی لینے کے دینے پر جائیں دا سواب پزے الٹا گرفت استا شروع تربیت پکار دے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا یاتے مکوے ان اللہ لا یحب المعتدین وجنے ہغ کسان چ استاس مقابلہ کی جنگی گی اور جنگ شروع کرے دے ہر زے چ منہ میں سقفتموہم جار اللہ زمخشری دے لغت امام دے آغا وی سقفن دیتا وی کہ یوشے بیامو میں علا وجہ الغلبتی اسی دانا چی رک شوئے دے ہوتا بیامو میں نا غالب شی ور باندے نو کم زیکی چی غالب شیطاس و اغیل را اغوی باندے اکم زیکی چستاسو لاس پہ اچت شی اکم زیکی چستاسو وس رازی کم زیکی چی بیامو میں علا وجہ الغلبہ یعنی کم زیکی چستاسو پہ غلبہ راش او دی اوباسه د خپل کور نه څنګه چې تاسو اشتلی یې. البته د مسجد حرام او په زمین حرم کې په حدود حرم کې بدا کافر نه وجنه تر هغې چې هغې تاسو سره جنگ کوي. نو که تاسو سره جنگ کوي نو د خپل ځان دفاع دپاره بیا د بیت الله په خوا کې به هم پې گزار کوي، بیا بدا د بیت الله توحید نه وي. خو چې هغه حمله نه کوي نو اگر کستا و سرا معاہدہ ہم نشتا خو حرم کی دتا مخی لراغے نو کہ غد دشمن دے دے اسلام خو چا حرم کی مخی لراغے نو لاسو بھی نو چتا ہے الا دا چا آغا پتا بنی لاسو چتا ہے. لیکن حرم خو بیا فتح شوا اسا پوری بیا دا کافر پا قبضہ کی نو لراغ لے نو سو پا حرم کی دے جنگ سوال نہ پیدا کی گی. حرم کے بجنگ اللہ کی چاہے بل سرے پتا حملہ ہو کی تو چاہے حملہ کی نبیہ کو اجازت دے. دارنگی بھی سزا دا کافران کہ منشون اللہ بخون کے دے اور جنگ کوئے دی سرا حتی لا تکون فتنتن و یکون الدین للہ. دی معنی صدا معنی ابن کثیر کرے دا اے یکون دین اللہ ہوا ظاہر العالی علی سائر الادیان كما قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تر اغيت شي دين دا الله غالب پټول دیننو تر اغيت شي دين دا الله غالب پټول دیننو ويكون الدين لله. بیا ور پسې وای چدا سلور میاشت اشہر الحرم دی ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم دا دریخ پر لپسی او سلورم رجب دا دری میاشت دا عربو پو زمانہ کی حج دا پارا خاص شبے وی ذکر چی حج دا خود لری زین خلق امراضی او پو بوخانو براتلل نہ دا درے میاشتو کی تلو راتلو ضرور پکے لگے دل. نہ دی دا درے میاشتو وا حکمو چے جنگ با نکو ہے شاز نادر با یو سنگ دل قبیلہ وا چاگا پا درے میاشتو کی بے پا دشمن حملہ اکڑا اکثر با نکو ہے او دی با دیر احترام کو او رجب دو عمرے دا پا رہو لیکن چو عمرہ کو ہر میاش کی گی نو رجب یہ خاص کرے ہو چا رجب کی بخلق عمری لزی رازی او دو عمری کارونہ خود عمرہ دیر نہیں نو یو میاش کی امتلے رات لے بشی نو جنگ ببن دی دا پار دا دی چلاری آزادی وی دا عمری دا پا دا رواج دا مخ کی نرا روانو پا قریشو کی پا عربو کی نو اسلام دا طریقہ جاری او ساتلہ دا ختم نکرا ابتدا کی چی دا سلور میاشتی اشہر الحرم چی پخوانا عزت مند میاشتی را روانی دی نو اسلام کیوں عزت مند دی نو تاسو با پدی میاشتو کیوں جنگ نکوائے الا دا چی آغی پتاسو بنی پدی میاشتو کی حملہ ہو نو دا ایوچا شہر الحرام و بشہر الحرام والحرمات و قصاص. اس دے کی بیا اختلاف دے کہ آیا اور یہ سلور و عزت مند و میاشتو کی ابتدا دا قتال کی منع دے دی آیت نہ منع معلوم شوا دا منسوخ شوے دے او کدا الان کما کان باقی دے رضی کی اختلاف. صحیح تحقیق دار ہے چدا حکم منسوخ شوے دے دا فتح مکہ نباد مکہ فتح شوا پاتم کال نپنہم کال کی سورہ توبہ و سورہ براءت آیتنا نازل شو براءت من اللہ و رسولی او مشرکین تا اعلان او شو پا نہم کال کی دا حضرت ابو بکر پا ذریعہ و دا حضرت علی پا ذریعہ کہ آئندہ باپ حضور حرم کے مشرک ناراضی کافر بن ناراضی. اور کہ کم زی مدرے کی گی نہ وجرے کی گی با نواغی کے استثناء دا اشہر الحرم ندا شوی دے مدادا کہ پر رمضان سن 8 ہجری کی مکہ پتہ شوا ورپسی غزوہ حنین شو او بیا غزوہ اوطاس او محاصرہ دا طائف اسوہ دا طائف دا قلاگان نو ذوالقعدہ میاش بیا داخل شوی وا نو دا مشرکان و خلاف دا اقدامات رسول اللہ بیا ذوالقعدہ کی کڑی دی او ذوالقعدہ خو پاشور الحرم کی شامل ہے نو کدا منسوخ شوی نوے نو ذوالقعدہ کی بے اقدام نو کرے دا طائف محاصرہ بے نو کرے دام یو دلیل نور دلائل ام دی دا غیب بنیاد یو نقطہ نظر دا محققین علماء دادا کہ دا حکم دا فتح مکہ پورے ہو فتح مکہ نباد یا دا نہم کال دا حجرت نباد فتح مکہ پا زیر نہم کال ہو آیا کہ خبر خی یقینی شی نہم کال دا حجرت نباد او دا بل تحقیق مطابق دا فتح مکہ نہ بعد دا حکم منسوخ شو نو اس پر ذوالقعدہ کے ذوالحجہ کے محرم کے رجب کے ہما جنگ او جہاد جاری ساتلے شی خواہ پا عربوں کی شروع ہوئی ہے کہ پا عجموں کی شروع و ابتدا کی دی اتم کال پورے دا حکمو نو دا ذہن نشین کا کہ کفار پتا حملہ کئی ربیا خو پا حرم کی بم جواب ورکئے اور پا اشہر الحرم پا عزت مند و میاشت لی سلور کی بم جواب ورکئے خو جدا آغی نا خطرہ نہیں نا تبا ابتدا نہ کئے لا سلور میاشت لی آغی جنگ نہ کئی نا تبا ام نہ کئے اور اس کو منسوخ شو اور بعض علماء دیم نقطہ نظر دادا چینا اشہر الحرم کی دا جنگ دا بندش دا حکم چی دی آیت کی شوے دے او باز نورو آیتنو کی شوے دے دا منسوخ نہ دے دا باقی دے قیامت پوری باقی دے چی کفار پتا حملہ کئی نتو بیا حملہ کئی فجی سلور میاشتو کی ہم جواب باور کئی دفاع با کئی خوچ آغا حملہ نہیں کری نتو با آغاز دا حملی فجی سلور میاشتو کی نہ کئی باقی اتم میاشتو کی با کئی او دا حکم منسوخ نہ دے دا دا باز نور محققین و رائے دا او دا غیم سو دلائل دی لیکن دلائلوں پر لحاظ سرا دا قول راجح نہ دے راجح دا دے چرا حکم منسوخ شوئے دے فمن اعتدا علیکم فاعتدو علیہ دی عزت مند و میاشتو کی چی پا تاسو بنی سوک زیادہ کئی یعنی حملہ کئی نو تاسو ہم حملہ اکے پاغی بنی بی حملی جواب تا اعتداء وی جزیاتی جواب تا ہم اعتداء وی کنی دو ظلم جواب ورکول خو ظلم نہ دے جزیاتی جواب ورکول خو زیادہ نہ دے بلکہ انصاف دے لیکن مشاکلت لفظی دا وجہ نہ دے تفا اعتداء وی نو ترجمہ دادا چا حملہ ہو کے پاغی بنے تا سپی میں حملہ ہو کے دا دفاع دا پارا و دا جواب دا پارا خو ابتداء نو مکور بلی صدر و میاشت ہو کے والحرمات قصاص وانفقوا في سبيل الله اللہ پلار کے خرچ ہو گئے دے جہاد دفارا پیسے ور گئے زکاة پہ ام کی گیا و عام چندہ پہ ام کی گیا و ثواب دے نورو زیونو کی دے خرچ کولو نہ زیاد دے زیاد اوزان ہلاکت تا مغرزو ہے امام قرطبی وائی کہ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة معنا دادا کہ بترک الانفاق و ترک الجهاد کہ خرچ نہ کوئی او جہاد نہ کوئی نو جہاد پر خودل زان تباہ کول دی جہاد دا پارا چندہ و پیسے نور کول دا زان تباہ کول دی ذکر چې جهاد به کمزور شي، مجاهدین به کمزوري شي، پیسہ به نه وي او جهاد به څوک نه کوي او خرچه به نه کوي، نو مجاهدین به کمزوري شي. نو چې مجاهدین کمزوري شي نو کفار به غالب شي، نو چې غالب شي نو دغه ډول تباهي ده. ستا جائیداد به هم قبضه کوي او کور به هم قبضه کوي او بے عزتی به هم کوي او دین ته هم نقصان دی او د دنیا هم تاوان. نو ته چې پیسې نه ورکوي او غذا نه کوي دا ته ځان تباه کوي. دا مراد دی بے ترک الانفاق و ترک الجهاد. او حدیث کے راغلی دی ابو ایوب انصاری راوی دی چی دا رومیان و خلاف دا نسوارا و خلاف جہاد شروع. قسطنطینیہ چی نن ورتا استنبول وائی دا حقی دا فتح دا پارا جہاد اور پا دریاب کی کشتے تلی ہوئی او غزار. نو پا یو میدان جنگ کی بعض مجاہدینوں دا دشمن دا لخکر پا مز کی ٹوپ کرل دا غزار دا پار مز لورغ لگ چی بظاہر دا آگے نے دا جندی رات لو امید نہ ہو. نور مرگرو وی چھ زان وجنی زان وجنی زان وجنی اللہ وی چھ ولا تلقو بی ایتی کم ایلت تحلو کا دلی آیت دلا وی لستو چھ دا خود دلی آیت خلاف کر. ابو ایوب انصاریوں پا دی غزا کی شریکو و آغا شہید شوئے امو و قبر ام دا قسطنطنیہ پخوا کے دے خدا آغا پا آغا وقت کی دا قسطنطنیہ فتح نشوا. نو آغا ور تا اوئی چه تاسو غلط شوئے دا آیت معنام غلط اکرلا او دا آیت اطلاق و انتباقم غلط اکو ولا تلقو بی ایدیکم الى تحلکہ معنا داند چه سوک خطرناک زیت ازان غرزئی ندا بجرزان حلاکولی ندا بزان شہید کولی دا حلاکت ندے دا جند ہے. دیدی آیت دید پارا ندی نازل شوے چی دا خطرناک زیل ازان مرسوا مربشی پا جہاد کی دا تاسو غلط شوے دی خلقو چی دا دشمن منستر ٹوپ کرے دے اوزانی وجلے دے دا دیر بہادر خلق دے دا آیت دیدی پا پارا کی ندی نازل. نو ابو ایوب انصاری ہوئے چی دا آیت خود زمان پا پارا کی نازل دے زمان دا انصارو پا پارا کی کہ رسول اللہ چھ مدینے تراغے نمونگ انسوارو دا مہاجرینو او دا مجاہدینو دیر مددو کو پیسے ورکولے چندہ ورکولا جیدادو نا ورکرل او غزاگانو کم دا مہاجرینو نرسلو نو بلکہ مخ کیو. نو یوکال زمونگ دا بازو خلقو زلکی راغلے چھ یوکال با دماؤ کو چندہ با منا ورکو جہاد لم نزول آرامو کو جیدادو نا ہم خراب شو زان لسا گٹا پکارو دائی پا خیال راغی پا زلکی لگا وقفہ کو. نو اللہ دا آیت نازل کر جو وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. جہاد کی مال خرچ کوئے کہ نہ خرچ کوئے نو زان تباہ کوئے دشمن بزور ورشی نو تبا تباہ کی گئے جہداد بجم تباہ کی گئے ہو تبا مرے آگی خوبیا پروانہ ساتھی دشمنان چھتا چندہ نوہ ورکری پا جہاد کی او دتا سموئے ہیں او دے نورو چندہ ورکری وانو آغا وجنے دشمن خوبیا دلی پروانہ ساتھی چا جہاد کرے دے او چاہنے دے کرے چا چندہ ورکری دے او چاہنے دے ورکری آغا ٹول تا پا یو نظر گور نزان با تباہ کئے دلی آیت مانا دادا جہاد مپرے دے کنی تباہ بشے او خرش کول پا جہاد کے جاری ساتے او دا مپرید دا انفاق فی سبیل اللہ پا جہاد کے انفاق مپرید ہے جہاد مپرید ہے گنی تباہ بشے دا مانا دا دا مانا نہ دا چی میدان جنگ کے پا جہاد کے خطرناک زیل مزا چی مر بشے دا مانا کہ سو کئی نو غلط بکئی غلط بکئی. پاتې شو خودکشي. نو د خودکشۍ لپاره هم دا آیت نه دی راغلی. دا کوم خلق چې ځان وجنی بازی کسانو هغه حرام کار کوي، خو هغه دپاره دا آیت مه پیش کوه چې دې سړي ځان مړ کو. الله پاک وایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، دا آیت دی غلط پیش کو. هغې دپاره بل آیت دی او ګڼ احادیث دي. ولا تقتلوا انفسکم، ځانونه مه وجنئ. د خپلې قبیلې یو بل ملګري هم مه وجنئ او ځان هم مه وجنئ. او ګڼ احادیث دي چې پاکې د خودکشۍ حرمت ثابت دی، او چې څوک ځان مړ کړي د هغه لپاره سخت عذاب ذکر دی. د دې آیت تعلق د خودکشۍ سره هیڅ نشته. هغې دپاره نور آیات دي او نور احادیث دي. هره خبره دی یو آیت نه ثابتېږي، د هغه نه په زور سله ثابت دی. نور آیتونه لږ دي. د دې نه د خودکشۍ سره تعلق دی او نه د خطرناک په میدان جنگ کې، جنگ کې، جهاد کې خطرناک ځای ته ځان غورځولو سره هم د دې تعلق نشته او د خودکشۍ سره هم تعلق نشته. نو د دې څه معنا ده؟ جهاد مه پرېږدئ کنی تباه به شئ، او انفاق مه پرېږدئ کنی تباه به شئ. بترک الانفاق والجهاد، بترک الانفاق والجهاد، حافظ ابن کثیر. او د حافظ ابن کثیر د خبرې په تایید کې تا ته ما حدیث پیش کو. نو یوازې ابن کثیر خبره نه شوه، د ابو ایوب انصاری حدیث شو. ابو ایوب انصاری د حدیث پر رانا کی تفسیر ہو.